pinter, sukses, pokoknya mah sing janten jalmi anu berguna kangge orang tua nusa sareng bangsa agama. Amin. Sok doa terbaik weh. Sampaikan rindu.